esta peza de música sírvenos para despedirnos, queridos escoitantes, ata o vindeiro sábado. Temos unha grabación que... Claro, hai un traballo feito. É aí, entonces disfrutade con el, queridos escoitantes. Que teñades unha feliz semana e ata o vindeiro sábado. Amigas, amigos, isto foi sempre en Galicia, en Radio Cornellá. Que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. Deico sábado que ven. Por non perder o costume, repare que non tiña tama copa feliz. Ben, queridos escoitantes, cada semana recibimos dende Galicia, concretamente dende Combarro, a colaboración do noso correspondente Xulio Simón. Nesta ocasión non é posible, pero nos escollimos un bocadiño de cultura para poder encher este pequeno espazo. Comezaremos coa lectura dunha poesía dun grande da nosa literatura, Curros Enrique. Titúlase Mirando o Chao. É unha imitación de Berenguer, según dicía él. Comezas. Dios, non atopando cousa en que entreterse, farto de estar solo cavilando sempre, en forxar cadeas, traballos e pestes, a razón buscando e a causa que pende, que tan poucas almas polas portas lle entren, do seu paradiso deixando os berxeles, saleu de paseo certa maña quente, do reuma da gota por esparexerse. Como é xa velliño e o coitado vese tocante a saúde moi pouco valente, cansouse os dous pasos, mas como ali a rentes topase un asento, sentouse e alegre por rima das sub nubes asomando a frente e a terra buscando cos ollos celestes, carásteras, dixo, falando entre dentro, se dou co ese mundo que demo me ler. Debeu de atopalo se o conto non mente, porque el daría pouco quedou como a neve, cos ollos cravados que espantan e feren nun bulto que ignoro si é de home ou de verme. Mirou o disparo e viu que era un ventre coas sedas vestidos máis ricas do oriente, nun sólio sentado que envidian os reixes e en capa envolto de tépedas peles, ceibando en saudabres aos routos de enchente da terra a súa escrava recolle os presentes. E si hai algún louco que prove un rebelde diñeiro unha anteña e a darlle o seregue o ventre que mudo falar sabas veces, con solo que diga Pauliña no ereche, o ereche borrado da lista da xente. Mirando ese monstruo, Dios dixo entre dentes: va, va, se tú es Petrus, que o demo me leve. Volvendo a outro lado, súa testa solemne mirou levantarse rodeado de plebe, que espera o verdugo dil ríndose mentres de do pau a cucaña da festa dos xueces. A vítima chega, quizáis é un imbécil, quizáis naceu tolo, quizáis é inocente, mellor que matalo, que a morte é un berce donde o home, gran neno, descansa para sempre. Mellor que matalo, tal vez conviñese metelo no fondo de catro paredes, ou preso unha argola que aterra o xuxeite, mandalo abrir montes e furar túneles, dicíndolle, sofre, traballa, en mantente e a libertad chora que ti non quixeches. Mas non, é preciso que morra. O que peque, e o criminal morre. E o crime respétese. Parvo a tal escándalo, Dios dixo entre dentes: si de isto é justicia, que o demo me leve. Suspenso e atónito, non lexos moverse, mirou de labregos un fato misérrime de malas patacas mantidos con leite. Mas ben que non homes fantasmas parecen, de cote fozando na codia da terra, toupeiras humanas que furan as sedes, o sangue das venas perdendo a torrentes, traballan sin folgos un chau que non é deles. Traballan, e o fruto que tras 12 meses de loita recollen, dos eidos que atenden metá pro dominio, metá pros lebreles, do fisco e da curia, do diño do terra, quedándose ao cabo de tantos jueces, sin pan pro seu filho, nin grau pra semente. E en tanto na aldea todo isto acontece, leis hai, vin os ricos, que os probes protexo. Que leis nin que raios. Dios dixo entre dentro. Si valen tres pitos, lo debo me ler. Non para ainda nesto o que o chou lle ofrece, que a través mirando das súas gafas verdes viu deitarse méndegos que se erguen marqueses, tal clas de criaturas firmar indixentes que ao cabo dun ano non teñen albergue, soldados cobardes chegar a ser xefes e morrer sin gloria os máis grandes heróis, pasar por honrados os que honra non teñen, por santos os pillos, por xustos os debe, subir os altares os que a forca debe, e arrastrar carroza quen debe un brillete, chegar a poderosos venteiros de aceite, e comprar o ceo prestando intereses. Vendo esto, Dios dixo, que si cheutra vin nunca, que o debo me ler. Con noxa deixando tantas que te dices, indan outras cousas para o Dios as mentes. Viu malos gobernos, que falsos e aleves o xugo dos povos engordan e crece. Cregos que feroces, como a cans doentes, cun fusil o lombo predican os fieles. Ricos que, roubando as gavetas enche, médicos das quintas que dan por encrenques mediante 4 onzas, cando non son 7, claro. Mociños que ao cabo tocan a pendengue, a seus pais perdendo coa forro de verde. Homes esfameados, emporras mulleres, espigados nenos que non saben ler. E, en fin, cantas cousas que non deben verse, que Dios, arripiado, e as cruces facéndose, coñecida a causa de que o inferno medre, meteuse na gloria dicindo entre dentes: si eu fixen tal mundo, que o demo me leve. Desexamos que fora do seu agrado esta pequena lectura, algo longa, pero interesantísima, de contido, que precisamente na actual situación que temos política e mundial, seguro que algo ten que ver. Precisamente algo que se escribiu alá, pois, despois do 1850, que foi cando naceu, 1851, foi cando naceu Curros Enríquez. Bueno, hoxe ten bastante actualidade, polo menos as cousas que se din nesta poesía. Falando de poesía e falando de grandes actuacións, teño que ofrecerlles unha peza de música que foi interpretada por Guadi Galega, galego, acompañada de 1000 nenos e nenas, precisamente ali en Navantia, en Ferrol, hai un tempo. Titúlase Chea de Vida, Guadi Galego e os 1000 nenos e nenas. Estaré subindo a alguna montaña. Continuamos con máis música nesta ocasión. Podes ofrecer unha peciña de música que nos recibimos de Kepa Junquera. Ten moito que ver co que se está traballando xa en Galicia, que se chama Entroido. En varias localidades de Galicia xa se celebran pre-entroidos e cousas interesantísimas. Esta peza titúlase Peliqueiroac. Pertence ao disco editado por Kepa Junquera Galicia. E espero que sexa do vosso agrado. E como estábamos falando precisamente de cultura e queríamos que este espazo fora cultural, pois vamos a falarlles dun acto importantísimo que se vai a celebrar precisamente este ano, relacionado coas letras galegas. Vamos a ver, querelles poñer en coñecemento o que a Real Academia Galega dedicará este ano 2026 as letras galegas o día 17 de maio. Este día 17 de maio de 2026 dedicarase ás letras galegas a Begoña Caamaño. É unha muller que naceu en Vigo o 14 de outubro de 1964, faleceu en Santiago de Compostela o 27 de outubro de 2014. Foi unha grande escritora, foi unha persoa extraordinaria que, bueno, pois parece ser que nunha sesión especial que fixeron na Real Academia Galega no Palacio Municipal de María Pita, na Coruña, pois valoraron as candidaturas de Antón Vilar, de Miguel González Garcés e Enrique Labarta Pose. E a Real Academia celebrou pois que se adicara, se escollera precisamente a Begoña Caamaño. Begoña Caamaño foi presentada para a Academia por Ana Romaní, por Marilar Alexandre, por María López Sánchez, por Margarita Ledo Andión e por Chus Pato e por Francisco Fernández Rey. A votación foi a favor deles, entonces elixiuse precisamente a Begoña. Begoña debutou xa sendo un poquinho maior como narradora cando tiña 45 anos con unha obra que se titulaba Circe y el placer del azul. Este título seguiulle Morgana en Esmelle, cuya publicación cadrou precisamente co diagnóstico do cancro que acabou dous anos despois con ela. Foi premio Ángel Casal o mellor libro de 2012, a Asociación Galega de Editores o premio a mellor obra de narrativa de 2012 tamén, o premio da crítica na narrativa galega da Asociación Galega de Críticos de 2012, o premio de los Abadíguez da creación en 2013. O caso é que ela foi unha grande autora narrativa, unha grande periodista que traballou tamén en varios medios de comunicación, especialmente precisamente na televisión galega. Ademais da radio, tamén traballou na Axencia Galega de Noticias e firmou colaboracións no xornal El Sol, na Nosa Terra, nos Tempos Novos, nas Novas de Galicia. Ante o micro, sobre o papel, Caamaño cultivou sempre a precisión dos datos, a escritura, a consciencia da responsabilidade social do periodismo, convencida da súa función de servicio público, tanto nos medios públicos como nos privados. Foi, ademais, presidenta do Comité Interempresas da Radio Televisión Galega e unha das impulsoras da Asociación de Mulleres Galegas na Comunicación. Outro bocadinho de música máis. Con un alfile, yen, yen, yen, sangana mulé, mía que te come por los pies. Aquí vamos los negritos con el son calabazón. Aquí vamos los negritos con el baile de chango. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Vamos los negritos con la timba y el tambor. Que mire usted pa' esa boca que parece un farallón. Que mire usted pa' esos ojos que madrina los bichos. Aquí vamos los negritos con el son calabazón. Aquí vamos los negritos con el baile de chango. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Pa' meter candela a la culebra, pa' quitar la lengua a la culebra. Aquí vamos los negritos con la timba y el tambor. Yen, yen, yen, zangana bulé, mata la culé. Oye con un alfilé, yen, yen, yen, zangana bulé, mira que te come por los pies. Con un alfilé, yen, yen, yen, zangana mulé, mira que te come por los pies. Yen, yen, yen, zangana mulé. Yen, yen, yen, zangana mulé. Yen, yen, yen, zangana mulé, mata la culé. Oye, con un alfilé, yen, yen, yen, zangana mulé, mira que te come por los pies. Acabamos de escoitar precisamente outra peciña de Kepa Junquera, Mata Culebra, que se chama. O que sí quero decirles a todos vostedes é que non me gustaría que finalizáramos este noso programa sin unha peza de música especial que escollín para todos vosotros. É unha canción interpretada por Malvela que seguro que será do vos agrado. Ata vindeiro o sábado. Queridos escoitantes, que teñan unha feliz semana. Contrários ao meu viver, e aos olhos azuis claros, contrários ao meu viver. Que gosto tens do amor em me ver aparecer? Que gosto tens do amor em me ver aparecer? Oh, comadre Marimenta, seu garoto está melhor. Oh, mágoa é tão forte que o faz estar pior. Oh, comadre Marimenta, seu garoto está melhor. Oh, mágoa é tão forte que o faz estar pior. Tenho dentro do meu peito chegadinho ao coração. Tenho dentro do meu peito chegadinho ao coração. Duas palavras que dizem amar se deixar-te não. Duas palavras que dizem amar se deixar-te não. Oh, comadre Marimenta, seu garoto está melhor. Oh, mágoa é tão forte que o faz estar pior. Oh, comadre Marimenta, seu garoto está melhor. Oh, mágoa é tão forte que o faz estar pior. E as ondas do teu cabelo são loiras e perfumadas. E as ondas do teu cabelo são loiras e perfumadas. São redes a que se prendem e as almas apaixonadas. São redes a que se prendem e as almas apaixonadas. Oh, comadre Marimenta, seu garoto está melhor. Oh, mágoa é tão forte que o faz estar pior. Oh, comadre Marimenta, seu garoto está melhor. Oh, mágoa é tão forte que o faz estar pior.